बात हो, चलती मेरे ख्यालों में तुम साथ साथ हो, मिलती है जो अचानक मसागत हो, तुम तो दरअसल मीठी सी प्यास हो, लगता है ये हमेशा के तुम आस पास हो, ठहरा है जो लबों पे वो एहसास हो, तेरी अदा अदा पे मरता मैं, वफा वफा सी करता क्यों, हदों से हूँ गुजरता मैं, जरा जरा जरा, तुम तो दरअसल सांसों का साज हो, दिल में मेरे छुपा जो वही राज राज हो, कल भी मेरा तुम ही हो मेराज हो, कल भी मेरा तुम ही हो मेराज हो। कागज की कश्ती हूँ मैं, तुझ में कहीं मैं बह जाता हूँ, मिलने हूँ तुमसे आता वापस नहीं जा पाता, थोड़ा वहीं मैं रह जाता हूँ, असल एक नया नूर हो, मुझ में भी हो जरा सी जरा दूर तू हो, जैसी भी हो हमेशा ही मंजूर हो, जैसी भी हो हमेशा ही मंजूर हो, अक्सर दिल ये किसी को देकर लगता हसी है सारा शहर, वो अब देख तेरा होकर ऐसा असर है मुझ पर, हंसता रहूं मैं आठों पहर, फसानों में तुम बार बार हो, इनकार में जो छुपा है वो इकरार हो, इनकार में जो छुपा है वो इकरार हो, इनकार में जो छुपा है।